บทที่10ณป่ากระดูลายเมื่อพระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้อนาวรณญาณทรงสละละทิ้งสังขารอันประกอบขึ้นเหมือนสัมภาระที่ใช้สอยเช่นเกวียนเป็นต้นเข้าสู่มหาปรินิพพานอันบรมสุขเกษมสามจากความทรมานทั้งปวงแล้วพระอานนท์พุทธอนุชาซึ่งบัดนี้เป็นเสมือนองค์แทนแห่งพระตถาคตเจ้าก็จาริกไปในที่ต่างๆโดยเดียวดายจากแคว้นสู่แคว้นจากราชธานีสู่ราชธานีและบทจรสุขามนิคมชนบทต่างๆเพื่อแสวงหาความวิเวกบ้างเพื่อโปรดให้ประชานิกรดำรงในคุณธรรมสัมมาปฏิบัติบ้างเป็นเวลาถึง40ปีหลังพุทธปรินิพพานสมัยหนึ่งพระพุทธอนุชาออกจากกรุงสาวัตถีแห่งแคว้นโกศลมุ่งหน้าลงสู่ทิศใต้ถึงลำน้ำยมุนาเดินเลียบลำน้ำนี้ลงตอนใต้อันเป็นที่ตั้งแห่งโกสัมพีราชธานีแห่งแคว้นวังสะอันว่านครโกสัมพีนี้รุ่งเรืองด้วยศิลปะวิทยาการมากมายนอกจากนี้ยังเป็นย่านกลางแห่งการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างโกศลมคตและเมืองผ่านต่างๆทางใต้และทางตะวันออกอีกด้วยลำน้ำยมุนาอันสวยงามตระการยิ่งนักนั้นก็ไหลมาจากแดนอันขจรนามแต่การไกลสมัยมหาภารตยุทธ์นั่นคือหัสดินปุระนครซึ่งปรักหักพังแล้วและท่วมท้นทุ่งกุรุซึ่งปานทบและเการบได้ทำสงครามเพื่อชิงชัยความเป็นใหญ่กันความงามของนครโกสัมพีย่อมติดตาเตือนใจของอาคันตุกะผู้มาเยือนไปตลอดชีวิตมองไปจากฝั่งยมุนาจะเห็นกำแพงประการบ้านเรือนสลับสล่างดูเป็นลดหลั่นยอดปราสาทแห่งอุเทนราชนั้นเมื่อต้องแสงสุริยายามจะอัสดงก็ส่องแสงเหมือนมีอาทิตย์อยู่หลายดวงการสัญจรทางเรือคับคั่งมีเรือน้อยใหญ่ประดับด้วยธงทิวสีต่างๆดูงามตาเมื่อพระอานนท์มาใกล้นครโกสัมพีนั้นเป็นเวลาเย็นมากแล้วทุ่งสาลีเกษตรยามต้องแสงอาทิตย์ในสายันการมองดูประหนึ่งปูลาดด้วยแผ่นทองพระพายรำเพยเพียงเบาวะแผ่วเบาต้องกายพระมหาเถระก่อให้เกิดความชุ่มเย็นเชกมารดาลูกครามบุตรสุดที่รักด้วยใจถนอมณเบื้องบนก้อนเมฆสลับซับซ้อนเป็นทิวแถวลอยละลิ้วตามแรงลมมองดูเป็นสีม่วงสลับฟ้าตระการตายิ่งนักพระผู้เป็นพหูสูตรหาได้มุ่งเข้าสู่เขตนครโกสัมพีไม่ท่านต้องแสวงหาที่สงัดและณที่นั้นแห่งใดเล่าจะสงัดเท่าป่าไม้ประดูลายเพราะฉะนั้นพระมหาเถระ

ที่ติดตัวท่านมาว่าท่านเป็นสมณะแบบเดียวกับข้าพเจ้าสมณะแบบเรานี้มีพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาด้วยกันก็พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นตรัสไว้ไม่ใช่หรือว่าความวิเวกเป็นสหายอันประเสริฐท่านผู้ทรงพรตภิกษุรูปนั้นกล่าวพระดำรัสนี้ช่างเป็นพระพุทธภาษิตที่กระตุ้นเตือนเร่งเร้าให้พุทธสาวกพอใจในวิเวกเสียนี่กระไรขอประทานโทษเถิดจากลักษณะอาการและคำกล่าวของท่านข้าพเจ้าพออนุมานได้ว่าท่านคงจะมาสู่ธรรมวินัยนี้นานแล้วส่วนข้าพเจ้าเองแม้จะมีอายุเหยียบย่างเข้าสู่วัยชรามาหลายปีแล้วก็ตามแต่ข้าพเจ้าเพิ่งจะอุปสมบทอุทิศพระผู้มีพระภาคเมื่อไม่นานนี้เองคือเมื่อพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเสด็จปรินิพพานแล้วข้าพเจ้าเพิ่งจะบวชได้5,000 ปีเท่านั้นอาวุโสพระอานนท์เปลี่ยนคำแทนชื่อของภิกษุรูปนั้นข้าพเจ้าอุปสมบทในสมัยที่พระตถาคตยังทรงพระชนอยู่และได้เห็นได้เฝ้าพระองค์อยู่เสมอข้าพเจ้าถือเป็นลาภอันประเสริฐที่ได้เฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคมิใช่แต่ข้าพเจ้าเท่านั้นใครๆก็ปรารถนาที่จะได้เข้าเฝ้าและสนทนาด้วยเพราะองค์เป็นผู้สูงสุดอย่างแท้จริงภิกษุรูปนั้นแสดงอาการสนใจอย่างเห็นได้ชัดและมีในตาวาวด้วยปิติพร้อมด้วยกล่าวว่าท่านผู้ทรงพรตข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งปรารถนาเหลือเกินที่จะทราบพระพุทธกิริยาโดยละเอียดจากผู้ซึ่งเคยเข้าเฝ้าเคยฟังธรรมของพระศาสดาทำอย่างไรข้าพเจ้าจึงจะได้บรรลุผลสำเร็จแห่งความปรารถนานั้นแต่ก่อนอื่นข้าพเจ้าปรารถนาใคร่ทราบนามของท่านผู้มีโชคดีพอเป็นเครื่องประดับความรู้ไว้ก่อนส่วนข้าพเจ้าเองมีนามว่ากัมโพชะชื่อเดียวกับแคว้นที่ข้าพเจ้าเกิดซึ่งอยู่ทางเหนือขึ้นไปท่านเองก็คงทราบว่าแคว้นกัมโพชะมีชื่อเสียงที่สุดเรื่องพันม้าดีพระอานนท์นิ่งอยู่ครู่หนึ่งหาได้ตอบคำของพระกัมโพชะทันทีไม่ท่านกำลังตรึกตรองว่าควรจะบอกนามของท่านแก่ภิกษุรูปนี้หรือไม่หนอภิกษุรูปนี้มีความเลื่อมใสในพระศาสดาเป็นอย่างยิ่งกระหายใคร่ฟังพระพุทธจริยาและเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับพระองค์ภิกษุรูปนี้คงจะต้องเคยได้ยินชื่อเสียงของท่านในฐานะเป็นผู้ใกล้ชิดอย่างยิ่งกับพระศาสดาถ้าเธอทราบนามของท่านแล้วและได้ฟังพุทธจริยาบางตอนจากท่านเองคงจะเพิ่มพูนปิติปราโมทย์แก่เธอหาน้อยไม่อาจจะเป็นทางให้เธอได้ธรรมจักขุในไม่ช้าเมื่อคิดถึงประโยชน์ดังกล่าวนี้เป็นที่ตั้งแล้วพระพุทธอนุชาสุโกธนบุตรจึงกล่าวว่าพระราดาข้าพเจ้ายินดีจะเล่าพุทธจริยาและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพระองค์บางประการบางตอนให้ท่านฟังเท่าที่ข้าพเจ้ารู้เห็นมาด้วยตนเองบ้างที่พระบรมศาสดาโปรดประทานเล่าให้ข้าพเจ้าฟังบ้างอันหนึ่งข้อที่ท่านอยากทราบนามของข้าพเจ้านั้น

เรื่องนี้มีเบื้องหลังคือสมัยหนึ่งก่อนหน้าที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นไม่นานนักพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จสู่แคว้นกุรุณที่นั้นมีหมู่บ้านพราหมณ์อยู่แห่งหนึ่งพราหมณ์ผู้นายบ้านมีธิดาสาวทรงสิริโสภาคยิ่งนักนามว่ามาคันธิยาความงามแห่งนางระบือไปทั่วชายหนุ่มผู้มั่งคั่งต่างเดินทางโดยเกวียนบ้างโดยรถม้าบ้างมาสู่คันธียธรรมนี้เพื่อทัศนามาคันธียานารีบางคนก็แต่งผู้ใหญ่มาสู่ขอแต่พราหมณ์ผู้บิดายังมองไม่เห็นใครเหมาะสมแก่ธิดาของตนจึงยังไม่ยอมยกให้ใครมาคันธียาไม่ยอมยกให้ใครมาคันธียาเป็นที่กล่าวขวัญถึงแห่งปวงชนชาวกุรุอย่างแพร่หลายจนเมื่อธิดาของสกุลใดเกิดใหม่ผู้เฒ่าผู้แก่มักจะให้พรว่าขอให้สวยเสมือนมาคันธียาดูก่อนอาคันตุกะท่านต้องระลึกไว้อย่างหนึ่งว่าความงามกับอันตรายนั้นมักจะมาด้วยกันเสมอที่ใดมีความงามที่นั้นย่อมมีอันตรายแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ด้วยจะมากหรือน้อยแล้วแต่ขนาดแห่งความงามนั้นและมีอยู่บ่อยครั้งที่เป็นอันตรายไม่เพียงแต่ผู้เข้าไปเกี่ยวข้องเท่านั้นแต่แก่เจ้าของความงามนั่นเองอีกด้วยสมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จไปถึงบ้านมาคันธียพราหมณ์ในเช้าวันหนึ่งขณะที่เขานั่งบูชาไฟอยู่ที่ประตูบ้านเมื่อได้ทัศนาเห็นพระบรมศาสดาแล้วพราหมณ์ก็ตะลึงในความงามแห่งพระองค์ถึงแก่อุทานออกมาว่าชายผู้นี้งามจริงหนอพราหมณ์เข้าไปหาพระตถาคตเจ้าแล้วกล่าวว่าสมณะข้าพเจ้ามองหาชายอันจะคู่ควรแก่บุตรีของข้าพเจ้ามาเป็นเวลานานแล้วแต่จะหาใครงามคู่ควรแก่บุตรีของข้าพเจ้าเสมอท่านได้ไหม ขอท่านโปรดยืนอยู่ตรงนี้สักครู่หนึ่งแล้วข้าพเจ้าจะนำบุตรีมามอบให้แก่ท่านสมเด็จพระบรมศาสดาแสดงอาการดุษณีภาพทรงเหยียบรอยพระบาทให้ปรากฏไว้ด้วยแรงอธิษฐานอันสำเร็จมาจากพระบารมีแต่ปางบันแล้วเสด็จหลีกไปประทับณใต้ต้นไม้เงาคลึ้มต้นหนึ่งพราหมณ์แจ้งข่าวแก่พราหมณีและให้ตกแต่งลูกสาวให้สวยงามเพื่อนำไปมอบให้แก่ชายผู้หนึ่งอันตนเห็นว่าคู่ควรกันแล้วพากันออกจากเรือนเมื่อไม่เห็นพระตถาคตณที่เดิมพราหมณ์ก็ประหลาดใจบังเอิญนางพราหมณีได้เหลือเห็นรอยเท้าที่พระพุทธองค์ทรงเหยียบไว้จึงกล่าวกับพราหมณ์ผู้สามีว่าอย่าติดตามมหาบุรุษผู้นี้เลยผู้มีรอยเท้าอย่างนี้เป็นผู้สละแล้วซึ่งโลกียารมณ์ทั้งปวงพราหมณ์เอ่ยอันบุคคลผู้เจ้าราคะนั้นมีเท้าเว้ากลางมากคนเจ้าโทสะหนักส้นส่วนคนเจ้าโมหะนั้นปลายเท้าจิกลูส่วนรอยเท้าของบุรุษผู้นี้เป็นผู้เพิกกิเลสได้แล้วอย่างแท้จริงพราหมณ์ต่อว่าภรรยาว่าอวดรู้อวดดีทำตัวเหมือนจระเข้นอนในตุ่ม จึงพาบุตรีและภรรยาเที่ยวตามหาพระศาสดามาพบประทับใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งพรามดีใจหนักหนาแต่ได้ต่อว่าเป็นเชิงพ้อว่าสมณะข้าพเจ้าบอกให้ท่านยืนรอที่นู้นแต่หายืนคอยไม่เสมือนไม่ยินดีจะรับบุตรีของข้าพเจ้าสมณะบุตรีของข้าพเจ้านี้งามเลิศกว่านารีใดๆทั้งปวงในถิ่นนี้เป็นที่ปองหมายแห่งเศรษฐีขหบดีและแม้แต่พระราชาแต่ข้าพเจ้าหาพอใจใครเสมอด้วยท่านไม่บัดนี้ข้าพเจ้าได้นำนามผู้งามพร้อมมามอบณเบื้องบาทของท่านแล้วขอจงรับไว้และอยู่ครองกันฉันสามีภรรยาเถิดพราหมณ์กล่าวจบแล้วสั่งให้บุตรีถวายบังคมพระศาสดาสมเด็จพระบรมโลกนาถสากยบุตรยังคงประทับดุษณีอยู่ครู่หนึ่งทรงรำพึงว่าพราหมณ์ผู้นี้มีความหวังดีต่อเราต้องการสงเคราะห์เราด้วยสิ่งอันเป็นที่รักที่หวงแหนที่สุดแห่งตนแต่สิ่งนี้มีความแก่ความเจ็บและความตายเป็นธรรมดาเราจะปฏิการพราหมณ์ผู้นี้ด้วย อมตะธรรมและพราหมณ์พราหมณีทั้งสองนี้มีอุปนิสัยแก่กล้าพอที่จะบรรลุธรรมของเราได้เป็นการมอบสภาพอันไม่แก่และไม่ตายแก่เขาทรงดำริดังนี้แล้วพระตถาคตเจ้าก็เอื้อนโอดว่าพราหมณ์ถ้าเราจะเล่าเรื่องบางเรื่องให้ท่านฟังท่านจะพอใจฟังหรือไม่เล่าเถิดสมณะข้าพเจ้าพร้อมอยู่แล้วท่านมีบุตรภริยาอยู่แล้วหรือนางมาคันธิยาบุตรีแห่งพราหมณ์นั่งเพ่งพิจพระตถาคตเจ้าเสมือนเด็กมองดูตุ๊กตาซึ่งตนไม่เคยเห็นพร้อมๆกันนั้นแววมารยาแห่งสตรีซึ่งปรากฏอยู่ในเรือนร่างและนิสัยแห่งอิทธิเพศก็เริ่มฉายแวววาวออกมาทางสายตาและริมฝีปากอันบางงามเต็มอิ่มนั้นพระตถาคตเจ้าชำเลืองพระเนตรดูนางมาคันธิยาหน่อยหนึ่งทรงยังรู้ถึงจิตใจอันปั่นป่วนของนางแล้วตรัสว่าพราหมณ์เมื่อเรายังอยู่ในวัยหนุ่มยังถูกแวดล้อมด้วยสตรีล้วนแต่สะคราญตาเป็นที่ปรารถนาของบุรุษเพศผู้ยังตัดอาลัยในบ่วงกามมิได้แต่เราเบื่อหน่ายในโลกียวิสัยจึงสละสมบัติบรมจักรและนางทั้งหลายผู้จำเริญตาออกแสวงหาโมกขธรรมแต่เดียวดายเที่ยวไปยังไม่มีอะไรปลอดโปร่งเสมือนบุคคลที่เป็นหนี้แล้วพ้นจากหนี้เคยถูกคุมขังแล้วพ้นจากที่คุมขังเคยเป็นโรคแล้วหายจากโรคหลังจากท่องเที่ยวอยู่เดียวดายและทำความเพียรอย่างเข้มงวดไม่มีใครจะทำยิ่งกว่าเราอยู่เป็นประมาณ6 ปีเราก็ได้ประสบชัยชนะอย่างใหญ่หลวงในชีวิตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณซึ่งสงบเยือกเย็นถึงที่สุดล่วงพ้นบ่วงแห่งมารทั้งปวงทั้งที่เป็นทิพย์เป็นของมนุษย์มารธิดามาร คือนางตัณหานางราคาและนางอรดีได้พยายามยั่วยวนเราด้วยวิธีแปลกๆเพื่อให้เราตกอยู่ในอำนาจแต่เราก็หาสนใจใหญ่ดีไม่ในที่สุดพวกมารก็ถอยหนีไปเองเราชนะมารอย่างเด็ดขาดจนมีนามก้องโลกว่าผู้พิชิตมารพระตถาคตหยุดอยู่ครู่หนึ่งทรงกวาดสายพระเนตรดูทุกใบหน้าในที่สุดพระองค์ตรัสว่าพราหมณ์เมื่อได้เห็นนางตัณหานางราคาและนางอรดีซึ่งทรงความงามเหนือสามโลกเราก็หาพอใจแต่น้อยไม่ก็ทำไมเล่าเราจะพอใจในศีระแห่งธิดาของท่านซึ่งเต็มไปด้วยมูดและคูดพราหมณ์เอ่ยอย่าว่าแต่จะให้แตะต้องด้วยมือของเราเลยเราไม่ปรารถนาจะได้ธิดาของท่านเลย